Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 26 Mart Pazartesi. Yıl 2018, ay 3, gün 85, Kasım 139. 1439 Hicri Recep 8, 1434 Rumi Mart 13. Çaylak Fırtınası. Günün sözü: vicdanınız temiz ise özgürsünüz demektir. Goethe. Günün tarihi: 191 yıl önce bugün, yani 26 Mart 1827'de Flemenk asıllı ünlü Alman besteci Ludwig van Beethoven Viyana'da öldü. Hayatının sonuna doğru sağır olmuş olan besteci en büyük teselliyi sanatında bulmuştur. Beethoven müzik tarihinin en büyük dehalarından biriydi. Günün malumatı geçtiğimiz haftadan devam. Koç burcunda doğanlar 21 Mart 20 Nisan. İddialı, cömert, kahraman ve gözleri ileride olan kişilerdir. Ellerinde büyük imkanlar vardır fakat bu imkanların farkına varmaları gerekir. Politikada, yöneticilikte, mizah ve fıkra yazarlığında başarılı olurlar. Koç burcunda doğanlar. Yıldızınız Mars. Çekicilik, savaş ve seks temsilcisi. Grubunuz ateş. Burcunuzun türü öncü. Üstün yeteneğiniz canlılık ve hareket. Özelliğiniz yeni yeni girişimler, cesaret ve atılganlık. Amacınız başarı ve zafer. Yenmeniz gereken huyunuz sabırsızlık. Büyük Saatli Marif Takvimi. A dream that's lost from the hurt. that you have caused. Everywhere I turn, seems like everything I see reflects the love that used to be. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, ilk Açık Gazete programı kısaltılmış olarak yapıyoruz bir hafta boyunca. Biliyorsunuz hafta içinde 5 gün 1 saate iniyor çünkü özel yayınımız var. Açık Radyo dinleyici destek projesi özel yayın 15. Radyo Şenliği'nin içindeyiz. 2 günü geride bıraktık. Oldukça da hemen bir ilk haber olarak Açık Radyo'dan vereyim. Oldukça da iyi geçiyor. Hem yeni destekçilerin sayısında gayet güzel bir gelişme var. Hem de aynı zamanda bir önceki yılın aynı gününün rekorları da kırılmaya devam ediyor. Onlardan bahsedeceğiz ama şimdi kendi bir saatlik Açık Gazetemize dönelim. Ve açılış parçası olarak Diana Ross and the Supremes'den Reflections, Yansımalar adlı parçayı çaldık. Neden çaldığımızı da şimdi bırakalım. Üstad Galeano anlatsın. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Benim yüzüm, senin yüzün. Bilenlerin dediğine göre yunuslar aynada kendilerini tanıyorlar. Her yunus aynanın kendisine yansıttığı görüntüyü tanımlayabiliyor. Kuzenlerimiz olan şempanzeler, orangutanlar ve goriller de aynaya bakıyorlar ve hiç şüpheleri kalmıyor. Bu benim. Buna karşılık mevzu bizim için çok daha karmaşık. Mideye oturacak kötü haberler almak için ideal olan keyifsiz ve talihsiz bu günlerde yaşadığımız şu oluyor. Bu düşmanca günlere başlarken insan karşıdan kendisine bakan herifin kim olduğunu, hangi lanet olasının suratını tıraş etmekte olduğunu düşünüyor. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugünü de kısaca göz atalım. 1344'te bugün El Cezire gibi bir şey adla da söyleyebiliriz. Kuşatması başlamış Avrupa'nın askeri girişimlerinden bir tanesi. İlk şey bu da barutun kullanıldığı. Barutun kullanıldığı ilk eylemlerden biri, askeri operasyonlardan biri. Bu bitmiş 1344'te. 1344'te mi? Evet. Hani 1453'te tanımıştı topların ne kadar faydalı olduğunu Avrupalılar. Evet, bir Macar topçu var, Orban. Macar topçu Orban. Orban hangi mevkide oynuyor? Topları imal eden adam. Ha, imal eden Orban. Şu andaki Orban değil yani. Hayır, o değil. Aynı o isimden geliyorlar ama. Galiba. Hmm. 1871'de bugün de komün, Paris Komünü'nün seçimleri, komün konseyi seçilmiş. İlk seçim yapılmış 1871'de bugün. Sonra büyük bir felaketle, cinayetler ve katliamla sonuçlanacaktır ama gene de çok tarihin önemli günlerinin yaşandığı bir yer oldu. Paris Komünü günlerinde Fransa ve Paris. Dün de aslında bir programımızda azıcık bundan söz etme fırsatımız da oldu. Paris Komünü'nün günümüzdeki etkisi çok önemli. Şimdi tekrar günümüze dönelim. Daha doğrusu tarihte bugüne dönelim. 1931'de Ho Chi Minh Komünist Gençlik Birliği Vietnam'da kurulmuş. Bunun da gerisi tarih olacaktır. O kadar eski miymiş? İlginç. Evet. Önce Fransızların işgaline karşı, sonra da Amerikan işgaline karşı direnecek bir hareketin temelleri ta 1931'de atılmış. Bu arada Urban deniliyormuş Macar ustaya topları döken. Urban'ın Macar olduğu da tartışılan konu olmakla beraber çeşitli kaynaklarda Le yahut Ula asıllı olduğu da yazmaktaymış. Daha önceden kapatılmış olan Wikipedia'da. Olsun, ben Orban derim. Orban. Bildiğimiz bugünkü Macaristan'ın büyük lideri Orban'a da bir gönderme yaparız. Topları dökmüş. Topçu Orban. Topçu Orban. 2017'de de Rusya'da büyük gösteriler olmasının yıl dönümü, yani büyük ölçüde yolsuzluklara karşı 99 şehirde birden yapılmış Levada merkezi diye bir araştırma merkezinin gösterdiğine göre 2017 tarihinde araştırmaya cevap verenlerden %38'i protestoları destekliyormuş. %67'si de, üçte ikisinden fazlası da Putin'i yüksek düzeyde yolsuzluktan sorumlu tutuyormuş. Ama buna rağmen bir sene sonraki seçimlerde büyük bir çoğunluk elde etmeyi başardı. Dördüncü kez 6 yılda aynı koltuğa oturacak Putin'in görev süresi 2024'e kadar uzamış oldu. Putin oyların %76.68'ini alarak seçimi büyük farkta kazanmış olduğu yazıyor. Ama bir diğer taraftan da muhalefetin susturulduğuna dair iddialar ve haberlerde diz boyu. Evet, demin komünden bahsederken dün Debussy'nin, Fransız besteci Debussy'nin 100. ölüm yıl dönümüydü. Tam onunla ilgili yaptığımız söyleşide de Debussy'nin aslında babasının komünar olduğu, komün katılımcılarından biri olduğu da söylendi ve kendisini hapse de girmiş oldu. Hayatını etkilemiştir herhalde epey Debussy'nin de. Evet, güzel programlar yapıyoruz, devam ediyoruz. Şimdi günün haberlerine geçecek olursak, bir de bu hazır şeyden bahsetmişken dünden bugüne bir geçiş yapalım. 2017 araştırmasında Ruslar genellikle yüksek düzeyde yolsuzluktan sorumlu tuttukları adamı sonradan büyük bir çoğunlukla, senin de belirttiğin üzere, getirdiler. Ama aynı şekilde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba da bir açıklama yapmış ve Rusya seçimlerinde %77'ye yakın oyla, 76,69 oyla yeniden başkanlığa seçilen Vladimir Putin'e yaptığı atıfla, Putin %76 oy almış, biz de Cumhurbaşkanlığı seçiminde %74,99 oy alırsak bu beni rahatsız eder, üzer demiş. %75. Onlar kimmiş siz derken, bakanlık olarak mı bahsediyor? Bakanlık. Bakanlık seçimlere mi giriyormuş? Gıda, Tarım ve Hayvanlar adına konuşuyor. Gıda, Tarım ve Hayvanlar Partisi mi olarak gireceklermiş? Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı aynen böyle demiş. Biz %75'in üzerinde olmalıyız demiş. Tamam, ne yapalım. Peki. Böyle. Rusya'dan bahsederken bir de çok son dakika sayılacak bir haber var. Vahim bir haber var. Büyük bir yangın var. Alışveriş merkezinde çıkmış. 37 kişinin en az hayata veda ettiği belirtiliyor. Birçok kayıp da. 40'tan fazla kişi yaralandı deniyor. Bir de önemli kayıplar var. Ondan da yani henüz en az 37 kişinin ölmüş olduğunu henüz bildirebiliyoruz. 41'i çocuk, 64 kişinin kayıp oldu. Muazzam bir felaket. Felaket, facia yani. Sibirya bölgesinin Kemerovo kentinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 9 çocuk, 37 kişi en az öldü ama aralarında 41 çocuğun da bulunduğu, 64 kişinin halen kayıp durumda olduğu bildiriliyor. Yakın tarihin büyük facialarından biri herhalde. Winter Cherry isimli, ismi de İngilizce nedense, kış çileği isimli alışveriş merkezinin 4. katında başlamış. Kurbanların çoğu bu sırada sinema seyrediyormuş, film seyrediyormuş sinemada. 650'den fazla insan müdahale etmiş fakat sosyal medyada da paylaşılan bir videoda canhıraş bir şekilde alevlerden kaçmak üzere birçok kişi camlardan atladığı görülüyor. Hayatlarını kaybediyorlar herhalde ve kömür sanayiyle biliniyormuş Kemerovo kenti. Moskova'nın, başkent Moskova'nın ta 3600 kilometre doğusunda. Sinema koridorlarında cesetler vesaire, böyle korkunç ayrıntılar var. 2013'te yapımı tamamlanan bu yeni bir alışveriş merkezi, gene herhalde sahiplerinden biri de Rusya'nın yeni zenginlerindendir, oligarklarındandır. Eminim yani bundan, hiç bilgim olmamasına rağmen. Bütün şeyler böyle oluyor çünkü, sonuçlar böyle çıkıyor. Haber ajansı TASS'a göre kurtarma ekiplerinin 100'e yakın kişiyi tahliye etmeyi başardığını, 20 kişi ise içeriden sağ olarak çıkardığını duyurmuş. İçinde bir hayvanat bahçesi de varmış. Fakat açıklama yapılmamış. Çok acayip bir şey. Evet. Ondan sonra diğer korkunç bazı haberler daha var ama ben şeyden bahsetmek istiyorum birazcık. Eğer bir takdim tehir yapalım, ne dersin Can? Lütfen. Sadece yürüyüş, mücadele, direniş haberlerinden oluşan bir küçük derlemeyle başlayalım güne. Haftanın ilk açık gazetesine hatta. Haftanın ilk açık gazetesine. İyi de olabilir. Bir kere dün şeyden dolayı, yani 15. radyo şenliğinden, onun telaşından tam duyurusunu da yapamadığımız 11. yıllık yeryüzü saati, ışıkların söndürüldüğü meseleyi söyleyemedik ama yeşil, dünyanın çeşitli yerlerindeki yeşil gruplar, çevreci gruplar, iklim krizine ve biyolojik çeşitliliğin de içine girdiği büyük krize karşı onları, biyolojik çeşitliliği savunmak, iklim kriziyle de mücadele etmek için Paris'in Eiffel Kulesi'nden Kuala Lumpur'daki, Malezya'daki Petronas kulelerine kadar dünyadaki bu simge binalarda ışıklar söndürülmüş bir saatliğine. Cumartesi gecesi oldu bu. Yeterince üzerinde duramamıştık. Brandenburg kapısında da, Berlin'de de katılımcılar, yüksek sayıda katılımcı da bu olayı kutlamış durumda. World Wildlife Fund yapıyor bunu, WWF, yani Dünya Doğal Hayatı Koruma Derneği organize ediyor ve işte bir farkındalık yaratmaya, ne kadar etkili olur tartışılır ama gene de bir şeydir diyelim. Evet. Eiffel Kulesi Paris'te, The London Eye diye, Londra'nın gözü diye bilinen bina, Avustralya'da Sydney Opera evi ve işte biraz önce söylediğimiz gibi Malezya'daki Kuala Lumpur'daki Petronas kuleleri pek çok şeyden bir tanesiymiş. Bunun dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük büyük yürüyüşler var. Bir daha asla yürüyüşleri var. Bir lisede yaşanan silahlı saldırı sonrası artık burasına geldi. Boğazına kadar gelmiş olan özellikle gençler, öğrenciler başlarında da Florida'daki saldırıdan kurtulan mesela Emma Gonzalez diye bir genç kızın olduğu büyük devasa gösteriler yapıyorlar. Liselerde zaten muazzam artış göstermişti silahlı saldırılar. Birçok kentte aynı anda protesto yürüyüşleri düzenlendi ve 1 milyonun üzerinde katılımdan bahsediliyor. Başta Washington başkent, birçok Amerika Birleşik Devletleri kentinde protestocular başkentteki Beyaz Ev'le Kongre binasında da ev sahipliği yapan Capitol Hill arasında 1 kilometreden uzun bir alana 800 bin üzerinde gösterici yürüyüş yapıyorlar. Hayatımız için yürüyüş diyorlar. Gayet şey yani. March for Our Lives ismi de gayet anlamlı seçilmiş kavram olarak. Hayatımızın yürüyüşü diyorlar. Hayatımız için yürüyüş ya da hayatımızın yürüyüşü anlamına geliyor. Malum Trump yönetimi NRA'in yani en büyük silah lobisinin esiri olduğu için pek çok satın alınmış lobiler tarafından senatörler ve temsilciler meclisi üyeleri Trump da destekliyor. Dolayısıyla hiçbir tedbir alınamıyor, hiçbir kanun geçirilemiyor ve milyonlarca silah yani Amerika Birleşik Devletleri'nde her insanın birden fazla silahı olduğu hesaplanıyor. Evet. Ve çok ucuz otomatik silahlar, saldırı silahları. Fakat Beyaz Ev basın sözcüsü de övgü yayınlamış. Tüm dünyada 840 noktada gerçekleştirilen yürüyüşler için yazılı bir mesaj yayınlamış. Biraz riyakarca değil mi sence? Evet. Farklı şekillerde de metaforlar kullanılarak aktarılıyor, anlatılıyor bu durum. Yarabbi şükür. Alkışlıyoruz demiş. Anayasanın birinci değişiklik yani First Amendment dedikleri şey birinci değişiklik haklarından yararlanan birçok cesur Amerikalıyı alkışlıyoruz. Başka? Şak şak şak. Arkanızdayız. Hadi bize karşı mücadele edin de demişler mi? Bilmiyorum. Fakat güzel yani çok esaslı bir esaslı birçok görüntü var. Aralarında da tanıdık bazı simalara rastlamak ve gülümsemek mümkün oluyor. Mesela Paul McCartney, Beatles'ın kurucu elemanlarından Sir Paul McCartney şeyinde de We Can End Gun Violence diye kocaman bir yazı var göğsündeki tişörtün üzerinde. Şey şiddetini. Silah şiddetini önleyebiliriz diyor. Tabii Paul McCartney'in ayrıca da John Lennon'ın bayrağını da yükselttiğini söyleyelim. Kendisi de bir silahlı saldırı sonunda evet. Evinin önünde kapısında hayranı olduğunu söyleyen bir silahlı genç, hadi manyak demeyeyim, tarafından katledilmişti. Sir Paul burada yürümüş. Yani güzel bir şey. John Lennon New York'ta şiddet sonucu öldürülmüştü 1980'de. İsrail'e geçelim mi? Geçelim. İsrail'in başkenti Tel Aviv'de yaklaşık 25 bin kişi sokaklardaymış. Hükümetin ülkedeki Afrikalı sığınmacıları sınır dışı etme planını protesto etmişler. Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre İsrail hükümetinin Afrikalı sığınmacıları sınır dışı etme planı Tel Aviv Rabin Meydanı'nda düzenlenen büyük bir protesto gösterisiyle protesto edilmiş. Telin edilmiş değil mi? Telin edilmiş. Şey lanetlenmek demek yani telin etmek. Anladım. Medyada yer alan haberlere göre yaklaşık 25 bin kişinin katıldığı mitingde insan insandır, kanla kan arasında fark yoktur sloganlar atılmış. Evet yani çoğunluğu Eritre ve Sudan'dan gelen 40 bini sayıları da bulan kişilerin atılmasını istiyorlar. Ya gidin ya hapse girin diye. Evet. Yeryüzüne... Hapis de çölün ortasındaki kamp. Toplama kampı gibi bir kamp. Onlar da hapse girmeyi tercih ederiz diyorlar. Çünkü geldiğimiz yerde zaten şiddet ve savaştan başka bir şey yok diyorlar. Geçiyoruz evet. Onda. Avusturya'ya geçeyim isterseniz. Konu aynı konu çünkü. Afgan sığınmacıların ülkeden gönderilmesi protesto edilmiş bu sefer Viyana'daki uluslararası havalimanında. Bir grup gösterici Afgan sığınmacıların ülkeden sınır dışı edilmesinin durdurulması için gösteri düzenlemiş. Afganistan'a geri gönderilmeye hayır, herkese kalma hakkı yazılı pankart ve dövizlerle beraber bu protesto gösterisini gerçekleştirmişler. Viyana sığınmacıların idaresine hayır Komitesi sözcüsü Markus Mikael konuşmuş. Grup adına yaptığı konuşmada Afganistan'da koşulların son yıllarda çok daha kötüye gittiğini belirtmiş. Mikael, Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu'nun 2017 raporuna göre en az 10 bin sivilin yaşamını yitirdiği bir ülkeden bahsettiklerini açıklamış. Evet evet, korkunç şeyler oluyor ama büyük gösteriler her tarafta var. Bir de şimdi Katalan politikacı Carles Puigdemont Almanya'da gözaltına alındı. Bir Alman cezaevine de kondu. Bunun üzerine Katalunya'da ya da Katalonya'dan, tam Türkçesini bilemiyoruz. Biz Katalunya diyelim. Katalunya'nın. Katalunya. Yalıların dediği gibi. Orada da acayip protesto gösterileri başlamış. Bölgesel başkent Barcelona ve yakınlarındaki şehirlerde on binlerce kişi, bu da BBC Türkçe'den, gözaltı olayını protesto için sokağa çıkmışlar. Ajans France Presse'in, AFP'nin bildirdiğine göre, haber ajansı, Barcelona'daki olaylarda 79 kişi de yaralanmış. Çoğu hafif ama başka yaralanan da var yani. Ajans 13'te polisin yaralandığı belirtilmiş. Yani yükseliyor burada da. Puigdemont hakkında isyana teşvik ve ayaklanma suçlamalarıyla Avrupa çapında tutuklama emri çıkartmıştı İspanya. Bu da tuhaf bir gelişme yani. Demokrasinin yani Francisco Franco'dan sonra, Franco diktatörlüğünden sonra 37 yıl mı ne sürdü yani, akıl almaz bir süre. Ondan sonra ilk Avrupa'daki bu faşizmin, falangizmin zincirlerini kıran bir ülkede şimdi böyle şeyler olmaya başlaması da çok üzücü. Avrupa Komisyonu merkezleri ve Alman konsolosluğu çevresinde toplanan göstericiler böyle bir Avrupa utanç verici sloganlarını atmışlar. Siyasi tutuklulara özgürlük diyorlar. Yani 25 Katalan liderin isyan çıkarma görevini kötüye kullanma ve devlete itaatsizlik suçlarından yargılanmaları gerektiğine de hükmetmişti İspanya Yüksek Mahkemesi. Franco döneminin hiçbir şeyini yargılamayan yüksek mahkemeden bahsediyoruz. İç savaşta sayısız insanın katledildiği, malların gasp edildiği bir şeydi. Neyse. İşte böyle yani. Katalunya'da yeni seçimlere aday olarak gösterilen Jordi Turull da var. Katalan tutuklu yargılanıyor. Pazartesi günü hakim karşısına çıkarılacakmış. Ama merakla bekliyoruz. Çok ilginç. Dünyanın çok uzak bir köşesinden bahsettiğiniz bölgeyle kıyas şey yaptığımız zaman, ölçtüğümüz zaman mesafeleri, Bangladeş'ten bir haber var. Gene protesto gösterilerinden gidiyoruz ya. Bangladeş genelinde on binlerce öğrenci sokaklardaymış ve ülke tarihinin en büyük protesto gösterilerinden birini gerçekleştirmişler. Bangladeş'te bu öğrenciler sınavlarda başarılı olsalar dahi işe alımlarda şehit ve gazi aileleri, kadınlar ve etnik gruplara kanunen tanınan özel şart kontenjanını protesto etmişler. Sadece başkent Dakka'da 50 bin kişi bu protesto gösterisine katılmış ve Dakka'nın yanında 64 ilde de geniş katılımda protesto gösterileri gerçekleştirmiş. Sınavda başarılı olmalarına rağmen işe alınamayan öğrenciler bunlardan. Çok ilginç aslında. Burada da var öğrenci meseleleri, onlara da birazdan geçeceğiz. Evet. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan bu teröristlere üniversitede okuma hakkı vermeyeceğiz diyerek hedef gösterdi Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine. Polis de sabaha karşı operasyon düzenledi. Operasyon sırasında 3 öğrenci gözaltına alındı. 8 kişi de içinde gözaltı emri olduğu kaydedildi. Bunun da sebebi bu şehitler için bir lokum dağıtma gibi bir olay var. Öğrencilerin de buna karşı çıkması, şehitler için lokum olmaz deyince. Yok, zafer için. Afrin de zafer olarak nitelendirilen durum için lokum dağıtılıyor. İşte Afrin zafer için. Hı-hı. Fetih yani. Evet. Geleneğine uygun böyle şey olmaz diyen öğrencilere karşı da polis kampüse giriyor. Ve Erdoğan okuma hakkı vermeyeceğiz, eğitim hakkını da alacağız dediği görünmemiş derecede ileri şeyler bunlar. Eğitimin anayasal bir hak olduğunu da ve anayasal güvenceye alınmış bir hakkı geri almak kimsenin haddi değil diye yazmış Aydın Engin de. Tayfun Atay da Cumhuriyet'ten, üniversite 5. kol değil, siyasi iktidarın 5. kolu olmaya gitmek en büyük zararı o iktidarın kendisine verir diyor. Gerçekten de 27 Mayıs daha 1960'a kadar olan şeylerden de hatırlıyorum ki üniversitelere böyle polis zor sertlikle girmenin çok hayırlı sonuçları olmuyor iktidarlar için. Neyse, bunu daha konuşacağız yani. Müsaadenizle ben dünya turumu Peru ile bitirmek istiyorum. Peru'da da büyük bir protesto gösterisi var. Pardon, bir şey ilave edeyim. Öğrenciler de üniversite gençliği baskıyla yıldırılmak, özgürlüğü ve barışı savunanlar sindirilmek isteniyor demişler ve gösteri yapmışlar. Karşı çıkmışlar. Kritik bir durum var. Evet, sen devam et. Peru'da devlet başkanı Pedro Pablo Kuczynski'nin istifasının ardından binlerce kişi sokaklara dökülmüş. Ülkede seçim yapılması talebiyle görevi kötüye kullanma suçlamasıyla hakkında bir kovuşturma işlemi başlatılmıştı. Kuczynski devlet başkanının istifa kararını kabul etmemeyi görüşen kongreye ateş püsküren protestocular da başkent Lima'da protesto gösterisi düzenlemişler. Parlamentoda bunu konuşuyormuş. Hepsini dışarı atın sloganları atmışlar. Suç liderleri yazılı pankartları taşımışlar göstericiler. Seçim düzenlenmesi çağrısında bulunmuşlar. Anketlerde şu anda Peru'da halkın %50'sinin hem kongrede hem devlet başkanlığı için erken seçimlerin yapılması istendiği söyleniyor. Ve Kuczynski hakkında da birbirinden değişik iddialar var. Çoğu şahsi emellerine kullanma mevkisini ve rüşvetle alakalı. Evet, şey de çok ilginç. Şimdi orada Avusturya'dan bahsettin. Ben de Avustralya'ya gideyim. Okyanusya'ya, öbür tarafa gene. Tabii. Ve biz binlerce kişi Sydney'de, New South Wales eyaletinde Avustralya'nın, bazıları atlı olarak binlerce kişi gösteriye katılmışlar. Neye karşı gösteri yapıyorlar? At hırsızlarına karşı. Hayır, hayat hırsızlarına karşı. Kömüre karşı. Kömüre karşı. Evet. Pek de farkları yok. Biz NSW deniyor ona. Yani New South Wales eyaletinin kısaltılmış adı. Biz onu yeniden elektriklendirmek, yeni enerji katmak istiyoruz. Seçme zamanı geldi diye. Sloganları bu. Time to choose protestonun adı. Bayağı ciddi bir şey. Yani bu doğalgazı ve kömür madenciliğine tamamen son verilmesi. Avustralya dünyanın bir numaralı ihracatçısı yanılmıyorsa, ve Adani gibi çok büyük dev şirketlerin elinde bir anlamda oyuncak olduğunda söylenebilir. Evet. Başbakanları içinden. Ve onlara yenilenebilir enerjiye yeni bir şekilde sarılmasını ve bayağı ciddi bir şey var. Yani 350 org'dan bir tanesi, kuruluştan Nihan Madhok demiş ki, yani bütün dört bir tarafından eyaletin gelen insanlar eyalet hükümetini artık uyanmaya davet ediyor demişler. Çok ayrıntılı haberleri var Guardian'da ama daha bugün bile yetişemeyiz yani. Ben Türkiye'ye dönmek istiyorum bu protesto dalgasında, müsaade ederseniz. Ilısu Barajı'nın altında kalacak olan Batman'ın antik ilçesi Hasankeyf'te Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'nün iş yerlerini tahliye kararını protesto eden esnafa polis tazyikli su ve biber gazıyla karşılık vermiş. Bu protesto gösterisi de böyleymiş. Esnaf ve bazı ilçe sakinleri sokağa dökülmüşler. Eski çarşı merkezindeki iş yerlerinin tahliyesini öngören kararı protesto etmek için yolu trafiğe kapatmışlar kısa bir süre için. Polisin engellemesi üzerine grup oturma eylemi başlatmış. Köprünün açılmaması üzerine polis kalabalığa tazyikli su ve biber gazı sıkmışlar. Çevik kuvvet ekibinin köprüdeki eylemcileri dağıttığı sırada arbede çıkmış. Devlet su işleri yetkilileri sorun çözmeye çalışacaklarını söylemişler ama bir diğer taraftan Hasankeyf sakinleri de hak arayışımızda bulunduğumuz sırada polis bize tazyikli su ve gazla müdahale etti. Bize iş yerlerinizi boşaltın diyorlar. Nereye gideceğiz? Hakkımızı aramak için eylem yapmaktan başka çaremiz kalmadı. Hiçbir yetkili bizi dinlemiyor demişler. Böyle bir durum söz konusu Hasankeyf'te de. 12 bin yıllık bir medeniyetin sular altında ebediyen kalması ve 100 yıllık, en fazla ömrü 100 yıl olan bir baraj için ve %2'ye bile varmayan, ne kadar da öyle bir şeydi hatırlıyorum. Evet. Yani. Yücel Sönmez'e sorarız tekrar programcımız ama yani öyle bir enerji getirmek için aslında kim bilir kimlerin yararlanacağı bir şey. Esnafta bu muazzam da bir turizm kaynağı olmasına rağmen yerlerinden edilmek isteniyor. Buna karşı çıkıyorlar. Ben bir şey daha, son bir eylemden bahsetmek istiyorum. O da Kanada'ya gidelim. Yani bütün dünya turunu eylemlerle tamamlamış oluyor herhalde. Evet. 5 kıtada yani. Şeyde su savunucuları Kinder Morgan petrol boru hattına karşı ciddi bir oturma eylemlerini filan gerçekleştiriyorlar. Bundan kısaca bahsetmiştik ama hafta sonunda, cuma haberi bu. Fakat artık yeni bir anlatıya ihtiyaç var. Bu ülkenin yeni bir hikaye anlatılması gerekiyor. Büyük petrolcüler tarafından değil, büyük petrol şirketleri tarafından değil, insan hayatını ve bütün canlıların yaşamını destekleyen ve gerek toprakların gerekse de insanların üzerindeki insanların şifa bulmasına hitap edecek yeni bir şeye ihtiyaç var diyorlar göstericiler. Ve bayağı tar sands, bu petrol kumulları dedikleri kum şeye karşı bu çılgınlık yatırımına derhal son verilmesini istiyorlar. Ve Trudeau halbuki çok çevreci gibi gözüken ama riyakar bir politika izleyen bir tanesi. Evet, ben Türkiye'ye tekrardan geri dönüyorum. Babaeski'nin Altbullu beldesinde 1926 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Türkiye'nin ilk şeker fabrikası Altbullu'nun 13 şeker fabrikası ile birlikte özelleştirme kapsamına alınması Lüleburgaz'da protesto edilmiş efendim. Lüleburgaz. Evet, aralarında milletvekillerinin ve siyasetçilerin de bulunduğu birçok kişi katılmış. Yaklaşık 5000 kişi olduğu söylenen bir kalabalıkla gerçekleştirilmiş bu eylem. Hükümet konağında toplanan kalabalık "Şeker vatandır, satılamaz. Şeker vatandır, vatan satılmaz." slogan atmışlar. Bence güzel bir slogan. Şeker vatandır, vatan satılmaz. Neyse. Kongre meydanına yaklaşık 1 kilometre yürümüş. Meydandaki programda konuşan CHP'li Ağbaba, AK Parti'nin ve MHP'nin Cumhur İttifakı'nı eleştirerek buradaki o şu andaki durumdan bahsetmiş. Bütün Türkiye burada bir ittifak oluşturdu. Bu ittifakta İYİ Parti var, SP var, Saadet Partisi var, ÖDP var, CHP var, MHP var, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verenler var demiş. Bu vatanın ismi Vatan Şeker Ekmek İttifakı. Bu ittifakın içerisinde bulunmaktan onur duyuyoruz denilmiş. Ve şey... bu konuyla alakalı büyük bir protesto gösterisinin gerçekleşmiş olduğunu da Hürriyet Gazetesi'nden, Doğan Haber Ajansı'ndan aktardığı haberiyle de beraber biz de söyleyebiliriz bu dünya genelindeki protesto dalgaları içerisinde. Evet, böyle bir ufuk turu yaptık. Gerçekten dünya çeşitli sebeplerle ama hepsi demokrasi ve daha iyi bir dünya, daha iyi bir gezegen kurmak için ayakta olan insanların gösterilerinden oluşan bir tur gerçekleştirdik. Şimdi bir ara verelim, devam edeceğiz. Açık Gazete. You think that I don't feel love, but what I feel for you is real love. In other Love Child, The Supremes grubundan Diana Ross ve Supremes grubundan dinlediğimiz bir şarkıydı. Onların Motown sadasının ünlü gruplarından, en ünlü gruplarından bir tanesi. Onun da baş solistinin, as solistinin diyelim, doğum günü Diana Ross. Zaten girişte de ondan çalmıştık. Reflections adlı şarkıyı da Galeano'nun Benim Yüzüm Senin Yüzün adlı yansımaları anlatan küçük hikayesinin eşliğinde. Şimdi Diana Ross'tan bir şarkı daha dinledik. O da Love Child adını taşıyordu. Güzel şarkılarından bir tanesi. Evet. Aşk çocuğu. Programın ilk yarım saatinde Amerika Birleşik Devletleri'nden İsrail'e, Avustralya'dan Macaristan'a, özür dilerim, Avustralya'dan Avusturya'ya. Evet, değil mi? Evet. Avustralya'dan Avusturya'ya, Baba Eski'den Bangladeş'e kadar uzanan bir protesto dalgalarının birden fazla dalga var. Çetelesini tutmaya çalıştık. İnsanlar neden muzdaripmiş, hangi konuları protesto etmişler dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Evet, böyle bir özette iyi oldu. Yani bayağı Trudeau'ya da Kanada'da sen hainsin demeye getiriyorlar. Yani söyledik, bir yandan Paris Anlaşması'nın, iklim anlaşmasının imzacısı, yaratıcısı sensin, sen olduğunu söylüyorsun, Kanada'da diplomatlar diyorsun. Ondan sonra da dünyanın en kirli petrolünü çıkarıyorsun. En kirli fosil yakıtını yatırım yapıyorsun, bu olmaz diyorlar. Mısır'da da seçim var bugün, onu da hemen söyleyelim. Hiçbir tereddüt yok, Abdülfettah el-Sisi kazanacak deniyor. Çünkü zaten muazzam bir diktatörlük var orada ve her türlü şey, muhalefet baskı altına alınmış. Yalnız bir şeyden endişeliymişler, belki sonra yarın da konuşma fırsatı buluruz. Açılıyor sandıklar, yani sandık başına gidiyorlar, 60 milyonda seçmen var. Sorun şu var, daha önce zaten rakibi de Sisi'ye destek vermiş birisi de, o rakip aday o. Yani aynı tamamen zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nden, Avrupa'dan ve Körfez ülkelerinden de destek alıyormuş el-Sisi. Evet, yalnız bir sorun varmış. Ya kimse gelmezse seçime diye, gitmezse o sandık başına diye korkuyorlarmış. Öyle demeyin. İlginç bir haber var yani. El-Sisi'nin 2014 yılında seçimlerde %96 oyla kazandığı anımsatılıyormuş birçok haber ve yorumda. Ve bizzat Trump tarafından desteklendiğinin de altı çiziliyormuş. Eski darbeci general El-Sisi. %96 yetmez. %99 olmalı. %99. Bir de hata payı mı? O kadar olacak. Anladım. O zaman muhalefet, güvenlik şeyden tereddüt yaratır. O zaman tek seslilik olur. Tek değil mi? Seslilik, evet, olur. %99'da tek seslilik olur. Evet, bu arada bir de havadan sudan ilginç bir haber vereyim. Avrupa'nın doğusunda bugünlerde farklı bir manzara varmış. BBC'den aldığımız bir haber. Rusya'da ama aynı zamanda Bulgaristan'da, Ukrayna'da, Romanya'da ve Moldova'da da, ya da Moldova'da benzer manzaralar. Evet. Turuncu kar. Evet, turuncu kar yağıyormuş. Hmm. Eskiden kandırırlardı beni turuncu kar yağıyor diye. Gerçekten varmış böyle bir şey. Varmış. Neden geliyor? Sahradan gelen bir toz bulutu. Kar ve yağmurun karışmasının neden olduğu söyleniyormuş bu fenomene. Meteorologlar böyle diyormuş. Soçi'de, meşhur Soçi var ya, her gün gidip kayak yaptığımız toplantıdan çıktıktan sonra kayak merkezinden gelen fotoğraflar bayağı sepya filtreden geçirilmiş gibi çöl tozu veya kar ya da yağmur olarak yere düşünce 5 yılda bir rastlanıyor diyorlar, ama ben bu kadar kolay atlatılabilir bir şey olmamasından da şüpheleniyorum. Acaba başka sebepleri de var mı diye. Mars'a benzemiş. Evet. Ondan da bahsediyorlar. Ama geçtiğimiz sene Sahra, içinde bulunduğumuz sene içerisinde Sahra Çölü'nde kar yağması kadar ilginç bir hadise olamaz herhalde. Evet. Çöle kar yağdı. Kar yağdı. Bu arada Yemenli isyancılardan Riyad'a, Suudi Arabistan'ın liderliğindeki askeri koalisyonunda pazar gecesi 3'ü başkent Riyad'ı hedef alan toplam 7 füzenin havada imha edildiğini açıklamış durumda. Fakat başarılı bir şekilde imha etmiştir diyorlarsa da ben bazı tereddütlerle de içimde barındırmıyor değilim. Yani Suudi Devlet Televizyonu'na konuşmuş bir askeri yetkili demeç vermiş. Hava savunma güçlerimiz krallığı hedef alan 7 füzeyi başarılı bir şekilde imha etmiştir demişse de sosyal medyada yer alan görüntülerde havadaki patlamalara ek olarak yerde de patlamalar yaşandığı evet. görünüyormuş. Havada imha edilen şey nasıl patlıyor aşağıda bir daha anlamadım. İkincisi bu patlamalardan birinde bir Mısır vatandaşı ölmüş, 2 Mısırlı da yaralanmış. En az bir ölü olduğu da belirtiliyor. Bilmiyorum. Riyad'ın sivil savunmanın Riyad bölgesindeki basın sözcüsü Muhammed Al-Hamadi konuşmuş. Bunun balistik füzenin havada imha edildiğini ancak parçalarının başlarının farklı yerlerine düştüğünü söyleyerek açıklamış durumda. Evet, parça etkisi diyorlar ama yerdeki patlamalar, parçalar yere düşünce bir de orada mı patlıyorlar? Bu kaç defa patlayacak bu? Parçası da mı patlıyor? Bilmiyorum. Füze parçası benden değil. Derdik eskiden biz oyun oynarken. Neden? Yere bir şey düşürdüğün zaman, kırıldığı zaman. Sen bardak düştü kırdın. Parçası benden diye bağırırlardı. Allah Allah, ne ilginç gelenekler varmış. İşte şimdi de Suudi Arabistan'da roket düştüğü zaman parçası benden diye bağırıyor. Arapçasını bilmiyorum, sorma. Ben dakika dukka. O Bangladeş'ten, dakikadan gelen. Peki. Şey için Trump'ın gizli Suudi Arabistan demişken bir de savaş haberinden bahsedelim. Sessiz sadasız bir toplantı yaptı. İsrail de var işin içinde. Acaba bir İran'a karşı bir saldırı mı diye çok endişe verici. Bu konuların en önemli uzmanlarından biri sayılan Phyllis Bennis yapmış. Yazmış bir yazıyı Common Dreams'de görüyoruz. Bayağı ciddi bir şey var. Yani Donald Trump Rex Tillerson'ı attı yerine savaşı ve işkenceyi savunan CIA Başkanı Mike Pompeo'yu koydu. Arkasından Gina Haspel'ı, o da Tayland'da başta olmak üzere CIA işkencelerini örtbas eden, videolarını imha eden, üstelik bizzat işkencelere nezaret eden bir kadını getirdi Pompeo'nun yerine. Ve tam bunun üzerinde bu sirkle meşgulken şeyi atladık diyor. Yani bütün medya atladı diyor. Beyaz Ev sessiz bir şekilde 20 ülkenin yüksek düzey temsilcileriyle sözüm ona bir beyin fırtınası yapmak üzere Gazze'deki İsrail'in askeri işgallerinin de yani saldırılarının da devam ettiği ve ablukasının bütün altyapı, sağlık ve su sistemlerini yerle bir ettiği bir ablukada 13 Mart'ta yapılan bir toplantı basını hiç görmedi diyor. Çok çok önemli belirtileri olduğunu söylüyor. Phyllis Bennis çok tecrübeli ve esaslı analizler yapan bir yazardır. Yani Tillerson, Pompeo, Haspel destanından göz açamadık ama diyor Amerika Birleşik Devletleri dış politikasının son derece savaşa yönelik bir şeyi devam ediyor diyor. Yani Avrupalılar yükselişe geçti diyor. İsrailliler, Mısırlılar, bütün Körfez Arap Monarşileri, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Katar, Umman ve Bahreyn hepsi aynı odada oturdular. Ne konuştular dersiniz diyor Phyllis Bennis. Bayağı endişe şey yokmuş. Ne konuşmuş olabilirler? Silah satışı ve bu satışla alakalı olacak. Yok ya, Büyük Orta Doğu'da barış tabii. Öyle mi? Evet, barış ve özgürlük ve demokrasi. Var var, barış var. Suudi Arabistan İsrail uçuşlarını hava sahasını açmış ve ilk uçak inmiş. Aynı zamanda sinema konseyi oluşturuyormuş Suudi Arabistan tarihinde. İlk defa sinemaya da içinde bulunduğumuz ay içerisinde açmaya söz vermiş. Sinema mı? Açacak mı? Evet, sinema salonu açacaklarmış Suudi Arabistan'da. Dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesinde ilk defa sinema salonu açılacakmış. Kadınlar da gidecek miymiş? O kadar da değil hemen. Pardon, doğru. Artık kadınlar da film seyretmesin. Filistinler yokmuş yalnız eksik bir şey olarak. Öyle bir tutarsın. Çok bu haberi de Common Dreams'den aldım ama şey yok yani. Hemen hatırlatalım, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Suudi Arabistan'a 3 kalemde 1 milyar 76 milyon 800 bin dolarlık silah satışı onayladığını geçtiğimiz hafta duyurmuştu. Bunlar üzerinden kurulan anlaşmalar da var. Yeni anlaşmalar. Ona da değiniyor galiba yazıda ama maalesef bu bizim şenlikten dolayı da fazla vakit bulamadım. Bu arada porno yıldızı Daniels'da, Stormy Daniels, çok önemli bir açıklama yapmış aslında. 60 dakika programında CBS televizyonunda Anderson Cooper'ın sorularını yanıtlamış ve bu dedikodunun ötesinde bir şey var. İşte çok önemli. İlk defa oluyor. Tehdit etmiş Donald Trump'ın kendisini, fiziki tehditte bulunduğunu söylemiş. Yani kiminle ne yaptık insanları ilgilendirmez elbet, ama işin içinde böyle tehdit ve can güvenliğiyle alakalı ya da kamusal bir durum söz konusu olduğu zaman bunun haber niteliği taşıması gibi bir durum söz konusu olabilir. Yok, çok hiç yabana atılacak nitelikte değil. Bu da hem Guardian'dan hem de BBC'den görebildiğimiz bir haber. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump güçlü bir şekilde reddediyor cinsel ilişki kurduğunu Stormy Daniels'la. Yalnız gerçek ismi Stephanie Clifford olan bir kadın, yani şey, bu Stormy Daniels yanına yaklaşan bir kişi 2011'de Las Vegas'ta bir otoparkta yanına gelmiş ve Trump'ı rahat bırak demiş. Sonra da yanındaki kızına dönerek annesine bir şey olursa hiç iyi olmaz demiş. Böyle bu iddiada bulunuyor. Bir kere birlikte olduğunu açıklamış ve çok vahim bir durumdan bahsediyorlar. 120 milyon dolar mı nedir bir şey vermişlerdi deniyordu. Fakat 20 milyon dolarlık dava açmış Stormy Daniels hakkında. Fakat bu 130 bin dolarlık susma şeyini de kabul etmediğini söylemiş. Çünkü Donald Trump'ın imzası yok demiş. Hı hı. Hiçbir açıklama yapılmıyor buradan. Bir de son skandal var. Brexit, Cambridge Analytica skandali kasıp kavuruyor ortalığı. Britanya tarafında ayrı. Tam sayfa ilan vererek özür diledi. Facebook'un sahibi olan zat-ı muhterem. Bir daha yapmayacağım böyle şeyler dedi. Fakat Britanya'da da Theresa May bayağı ciddi bir şekilde bu skandal hakkında hiç konuşmamakla suçlanıyor. Bayağı ciddi bir olay var. Türkiye'de ise böyle karışık işte hiç gerek yokmuş gibi duruyor. Yurt içi ve yurt dışı kurumlu, yurt dışı birçok kuruma internet güvenliği hizmeti veren Türk şirketi NetSparker, Türk şirketi, E-Devlet'ten testten geçirmiş ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Kasım 2017'de resmi siteler için yapılan testin model alındığı çalışmada 81 milyon vatandaşın kişisel verilerinin de saklandığı sistemde güvenlik açıkları olduğu ortaya çıkmış. Evet, Türkiye yani dünyanın dışında bir merkezde gibi hareket ediyor. Çok hakikaten 1960'a giden yolda Demokrat Parti iktidarının şeylerine benzer, üniversite baskınlarına benzer şeyler oluyor. Bir yandan öğrencilerin eğitim hakkını elinden almaktan bahsedilen şeyler var. Bir yandan da büyük bir sanki ağaçlandırma kampanyalarıyla filan yeryüzünün en yeşil ülkesi gibi oluyor. Oysa mesela aynı Boğaziçi'nde öğrencilere baskınların yapıldığı, sabah yurtlarının filan basıldığı üniversitede bir haberini de verdiğimiz Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı'nın WWF ile beraber düzenlediği konferansta cuma günü okyanusların artık dev bir plastik çorbası olduğu açıklaması yapıldı ve uzun bir konferans verildi. Maalesef takip edemedik ama plastik, yani Okyanus İyileştirme Birliği'nin kurucusu ve yöneticisi Doug Woodring, Boğaziçi Üniversitesi'nde verdiği "Plastik Gezegeni Saran Madde" isimli sunumda plastik temelli kirlenmenin okyanuslardaki etkisini anlatmış ki iyi ki orada bulunmadık diye de düşünülebilir. Evet. Fevkalade vahim görüntüler ve insan zehirleyici bir döngü oluşturuyor gibi vahim sözler de sarf edilmiş. Okyanuslarda 8 milyon ton plastik atık olduğu ve giderek arttığı, her 5 balıktan birinin sindirim sisteminde plastik atık bulunduğu, Türkiye'nin ise geri dönüşüm konusunda diğer ülkelere kıyasla oldukça geri sıralarda kalıyor. Benim çok dikkatimi çeken şeylerden biri de bu. Mesela her yerde muazzam sayıda plastik torba kullanılıyor. İtiraf edeyim ki ben de kaçınamıyorum bundan. Yani kağıt bulunamıyor çünkü, kağıt torba falan hiçbir yerde. Yani ekolojik pazar hariç, organik pazar Feriköy'deki. Yani şunu söylemek istiyorum. her sene erteleniyor. Gelecek sene yasaklanacak. Fiyat konulacak plastik torbalara diye. Asla yapılmıyor. Ve yani her 10 balıktan birinde plastik atık olan bir yerde atık dediğin şey gözden kaybolmuyor. Yani ta kendi içimizde oluyor. Muazzam ölü alanlar yaratılıyor ve yaşam döngüsü koparılıyor. Böyle bir şey. Dünya Saati evet. uygulamasının yanı sıra bunlar da konuşulmuş. Büyük Pasifik çöp lekesinde plastik atık miktarının 80 bin tonu bulduğu belirlenmiş ve söz konusu miktar daha önceki tahminlerden 4 ila 16 kat daha fazlaymış. Evet. Bu da tekrardan hatırlatmamız evet, gereken hatırlatalım. Bir şey. Bir de şeyi de hatırlatalım. Paul Ehrlich 50 yıl kitabının 50. yıl dönümünde Population Bomb kitabında profesör biyolog 25-30 yıl dedi. Birkaç şey var dedi. 10 yıldan bahsediyoruz dedi. Ben bunu 25-30 yıl olarak okuyorum. Daha da kısa olabilir. 20 de. Yani şeyin sivilizasyonun, medeniyetinin çöküşü neredeyse kesin bir olasılık dedi. Bunun üzerinde ne kadar dursak azdır. Ama öte yandan da Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilere Afrin gözaltısı yapılıyor. Afrin harekatı için lokum dağıtan gruba öğrenciler savaşın lokumu olmaz diye tepki gösterince polis müdahaleleri oluyor. Özellikle de Cumhurbaşkanı okuma hakkı vermeyeceğiz diyor. Polis müdahalesinde 8 gözaltı oluyor. Sonra bir kısmı bırakılıyor, bir kısmı yeniden neler olduğunu takip etmek bile değil. 3 öğrenci daha gözaltına alındı diye bir haber var. Yurtlara giriliyor. Ve kirpi gibi araçların kullanıldığından bahsediliyor bir de. Yani öğrencilerin bulunduğu dünyanın da en güzel kampüslerinden bir tanesi olan Boğaziçi kampüsünde zırhlı araçlar dolaşıyor. Kirpi ve akrep adını verdikleri şeyler dolaşıyor. Savaşın lokumu olmaz diyen öğrencilerin protestosuyla ilgili zaman zaman Beyoğlu sokaklarında da arıza endam ettiklerini gördüğümüz bu marjinaller edepleriyle durdukları müddetçe bu ülkenin renklerinden biri olarak kalabilirler demiş. Beyoğlu'nun sokağı mı kaldı? Marjinallerden bahsediliyor. O da ayrı hikaye tabii ki evet. de. Evet. Marjinal Arapçası ne acaba? Beyoğlu'ndaki gezen kitleye daha fazla hitap edebilir bu arada. Terörist diyor zaten. Boğaziçi'li öğrenciler de Erdoğan'a yanıt veriyorlar ve diyorlar ki siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü öğrencileri her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının devletin güvenlik politikalarını eleştirmeye hakkı olduğunu ve gözaltına alınan arkadaşlarımızın fikrini ifade etme hakkını savunuyoruz açıklaması yapıyorlar. Herkesin fikrini ifade etme hakkını savunuyoruz açıklaması yapıyorlar. Evrensel Gazetesi'nin haberi bu. Katipiri de konuşmuş bununla ilgili olarak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaya karışan öğrenciler için deniyor terörist ifadesini kullanmasını eleştiriyor. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü olan Katipiri yeni Türkiye'de eleştirel düşüncenin tehlikeli bir çaba olduğunu söylemiş. Kısıtlanmasının yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı harekatı kapsamında Afrin merkezine girmesini lokum dağıtarak kutlayan öğrencileri darp ettiği iddia edilen öğrencilerin savaş karşıtı protesto gerçekleştirdiğini savunmuş. Cumhurbaşkanı'nın onun hakkında ne dediğini bilmiyoruz ama daha önce şey için mesela Avrupa Parlamentosu sözcülerin için bir tane bayan çıkmış falan diye konuşuyordu. Evet. Mogherini için. Onun için ne diyebilir, ne diyecek bilmiyoruz Katipiri için. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden Cihaner bir şey yapmış, tweet atmış. İlhan Cihaner, İstanbul Milletvekili, bu komünistler size ne etti demiş. Malınızı mı çaldı, ülkemizi mi böldü, gencecik çocukları mı boğdu, eğitip donattı mı, affedersiniz 6. filoya selam mı durdu, bobçu mu oldu, Fethullahçı mı oldu, ne etti ha diye sormuş. Ve bu arada Erdoğan'dan bir de önemli mesaj daha var. Tel Rifat'a operasyon mesajı gelmiş. Hem iki ayrı mesaj, aynı mesajın içinde iki ayrı işaret var. Deutsche Welle'den bakarsak kısa sürede Tel Rifat'ı da kontrol altına alarak bu harekatı hedefine ulaştıracağız diyor. Zeytin Dalı adını verdikleri operasyon için. Erdoğan ayrıca Kuzey Irak'taki Sincar bölgesine de operasyonların başladığını söylemiş. Evet, PKK açıklama yaptı Sincar'dan çekildik diye. Böyle bir durumda söz konusu, fakat çekilmediğini söyleyen çeşitli açıklamalar da yapıldı. Evet, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim El Caferi de buna itiraz etmiş ve oradan yapılan açıklamada, ofisinden yapılan açıklamada, Irak komşu ülkelerden askeri operasyon düzenleyen herhangi bir gücün topraklarımız üzerindeki varlığına izin vermeyecektir demişti. Cuma günü de, evet, senin de dediğin PKK Sincar'daki güçlerini geri çekeceğini duyurmuştu. Çekti mi bilmiyoruz ama böyle bir şey, bunların derdi terörle mücadele değil diyor. Çiftlik Bank'ta da vurgun bilinenin iki katı çıkmış. Ne kadarmış? 1,1 milyar Türk lirası. Hadi canım. 1 milyar 100 milyon Türk lirası olduğu sesini çıkarmıyor çıkmış. Kimse. Ahval'den okuduk bir haber bu. Dışişleri Bakanı da Uruguay'dan kaçan sahtekarın ensesindeyiz diye. Uruguay'a kaçan. Hala Uruguay'da. Uruguay'dan da mı kaçmış? Yok. Uruguay'a kaçan sahtekarın ensesindeyiz demiş. FETÖ'cülerin birçoğunu Türkiye'ye getirdi diye meselenin başka bir veçesine. Kim getirmiş? Tosun Bey mi? Evet. Ne, adı neydi hatırlamıyorum. Yok, Mehmet Aydın. Ha, o kaçan kişi. Tosun Bey kaçan kişi. Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın ensesindeyiz demiş. Mehmet Aydın, evet. Öyle milletimizi dolandırıp da kaçmak yok demiş. Yalnız bu Adolf Eichmann'ın kaçırılması gibi bir durum olur mu olmaz mı bilmiyorum. İsrail'in 1 milyar lira diyorsunuz. Nazi şeyini, çünkü ikili anlaşma, benim bildiğim, uzun yıllar okuduğum ve okutmaya çalıştığım uluslararası hukukta suçluların iadesi ikili anlaşmalarla düzenlenir. Uluslararası bir suçluların iadesi antlaşması yoktur. Evet. Hiçbir zaman yapılamamıştır. İkili anlaşmalarla düzenlenir ve benim bildiğim kadarıyla Uruguay'la suçluların iadesi yok. Arjantin üzerinden anlaşma. Temas kurmaya çalışıyorlar zaten, ama benim bildiğim de, o kadar film izlemişliğim var, 1 milyar liraya sahip olan bir kişi kolay kolay yakalanmaz. Bunun face-off'u var. Yüz değiştirme operasyonları var, kılık değiştirmesi var, farklı bölgelerde kimliğini sildi. O teknik de, ben de teknik bir hukuki şey söyleyeyim, evet. Mümkün değil. Yani ancak bir operasyon yaparsan oraya, yani ikili anlaşma olmadığı için, ikili anlaşma olmadığı zaman geri alamazsın bir suçluyu. Adavari bir yerde böyle şey, sadece o oranın sakinlerinin girebileceği bir özel güvenlik şebekesinden geçip girebiliyorsunuz kaldığı yere diye çeşitli resimler de paylaşıldı fotoğraflarda. Ama operasyonu havadan yapmak lazım. Evet. Uruguay'ın hava sahasını Türkiye'ye açması lazım bunun için bir askeri. Yok. Ayhmanvari bir şey yaparsın. Sızdırırsın ajanlarını ve Ayhman orada farklı kimlikle farklı bir şeyle dolaşıyordu. Adolf Ayhman, bu adam da Mehmet Aydın da öyle dolaşıyorsa onunla gider Almanca konuşur, derdest edersin. Getirirsin Türkiye'de, evet. Kafeste yargılarsın. Ama mesela. Şöyle bir şey var. İsrail öyle yapmış. Evet, şöyle bir şey var. İsrail'in Eichmann'ı daha önceden bu suçların engellemesinin önüne geçebilecek bir şansı yoktu. Ama Türkiye'de şu andaki var olan hükümetin bu tip şeylerin önlenmesine dair bir şekilde kararlar çıkararak önüne geçebileceğine dair çeşitli analizler yapılıyor. İş işten geçtikten sonra diye bir deyim var galiba. Karşılaştırma yaparsak dönemlerin farklılığından da bahsetmek gerekiyor sanırım. Valla bilemem. Kafes mi istiyorsunuz? Kafes istiyorum. Ben. Kafes istiyorsun. Kötülüğün banalliği diye yazmıştı. Alabama'da da gazla idam başlamış. Azot gazıyla idam başlamış. Güzel. Yürürlüğe girmiş. Çok yerinde. Milliyetçi Hareket Partisi de gazete duvardan Nergis Demirkaya'nın ilginç bir haberi var. Partinin internet sitesinde milletvekillerimiz bölümünde 26. dönem milletvekilleri denerek tüm milletvekillerinin fotoğraflarını sergiliyor. Ama halen parti üyesi, Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili Atilla Kaya'nın ismi ve resmi yer almamış. Unutmuşlardır. Kaya da ama istifa etmedim, ihraçla ilgili de herhangi bir tebligat da almadım demiş. Ama 16 Nisan referandumu öncesinde evet diyen parti yönetimiyle ters düşüp genel başkan yardımcılığından istifa etmişti. Bir karışıklık olmuştur. Şimdi günün ilk ve tek sorusunu soruyorum. Oh, sevindim ve üzüldüm bir anda. Bu hangi kitaptan alınmış olabilir? George Orwell'in 1984 romanındaki hafıza deliği meselesi mi, yoksa Milan Kundera'nın yanlış hatırlamıyorsam Gülüşün ve Unutuşun kitabından mı? Yoksa ikisinden birden mi? Bilemiyorum. Bunun için bana biraz süre verebilir misiniz acaba? Yarına kadar. Yarına kadar mı? Desteğin tamam. Sonuna kadar gitsek. Çünkü malumunuz Açık Radyo Destek günleri içerisindeyiz. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını birazdan başlıyor. 15. Radyo Şenliği dinleyici destek hattı üzerinden dinleyicilerimizin bize ulaşabileceği ve yayınlarımıza bağımsız ve sadece dinleyicisini kendisine cetvel alacak şekilde devam edebilecek Açık Radyo, insan hakları ve temel önem verdiğimiz konularla birlikte 0212-343-4141 numaradan ya da açıkradyo.com sitesinden destek olun düğmesine tıklayarak bizi arayabilirsiniz. Evet, bunu unutturmana izin vermeyeceğim. Her gün bu soruyu yarına... Hangi soruyu? Soru mu? Ne sorusu? Evet. Peki, şimdi bitiriyoruz zaten. Dün hemen bir açıklama yapayım. Yalnız birazdan Ali Bilge ile programcımız sohbetimiz olacak bu müşterekler üzerine. Ne anlam ifade ediyor hayatta bize bütün bunlar. Ama asıl rakama da bir ulaşabildiğim kadarını söyleyeyim. Dün rekorlar çatlatıldı, patlatıldı. 246'ydı son elimize geçen rakam. Ama buna internetten sonradan, yani telefonların artık kapatılmasından sonra mecburen kimsenin kalmamasından dolayı gelen internetten yapılmış şey varsa taahhüt ya da işte destek, onları içermiyor olabilir. Yeni destekçi sayısı da şimdilik 71 olarak gözüküyor. Bu da geçen yıla göre biraz daha az olmakla beraber son derece sevindirici bir husus. Onu da söyleyelim ve çıkalım. Bir günaydın diyerek çıkalım. Evet, evet. Bir saat sürecek önümüzde, bu içinde bulunduğumuz hafta içerisinde Açık Gazete programı, ardından dinleyici destek yayını özel programımız başlayacak. Evet, özel programa geçiyoruz. Açık Gazete yarına kadar bitiyor. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümşer de bize destek vermekteydi. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.